produktów. Jeszcze tylko do poniedziałku 1 września. Nie zwlekaj. Taka okazja może się nie powtórzyć. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:07. Zapraszamy do Trójki. Czy możemy już mówić o wojnie ukraińsko-rosyjskiej? Zielone ludziki atakują kolejne miasta na wschodzie Ukrainy, dysponują sprzętem wojskowym wszelkiego kalibru. Ukraina mówi o wojnie, Rosja wciąż zaprzecza inwazji. Już za chwilę połączymy się z naszym kijowskim korespondentem. Temat powróci także w specjalnym wydaniu Trzech Stron Świata o 16:45. Co poza tym w audycji popołudniowej? Panuje taka obiegowa opinia, że Polacy nie jadają koniny, a konie na rzeź wywożone są do Włoch. Aby na pewno nie musieliśmy szukać daleko. Mamy udziec z koniny, mamy mięso na gularzowe, kabanosy z koniny, gorzowska z koniny, belgijska z koniny i szynka z koniny. O koniach i o koninie za kwadrans. Odwiedzimy także pocztę, na której w sposób szczególny obsługiwani są głuchoniemi i obcokrajowcy. Jest tam stanowisko tłumacza. To wygląda trochę jak telefon, trochę jak telewizor i trochę jak komputer. Dokładnie, jak komputer bardziej chyba. Na tym urządzeniu możemy albo język angielski, klient tak podejdzie, może tłumaczy angielskiego albo języka migowego. O tłumaczu pocztowym za pół godziny. Po 17:00 sprawdzimy, co mogą nowoczesne koszulki sportowe. To jest taka koszulka, która się ciasno opina na ciele naszym. Ma ona także wbudowane w siebie sensory, które są ułożone na wysokości klatki piersiowej, w taki pas wbudowany niejako w swoją strukturę, który jest w stanie zmierzyć za pomocą elektrod zarówno akcję serca, a także czynność oddechową, czyli to, jak głęboko i jak często oddychamy. O koszulkach za godzinę i od razu polecam Biegam, bo lubię, o 17:20 przy okazji. Będzie także o inwazji ślimaków w Strykowie. Wieczorem to wie pan, ja mam po 100 sztuk. He, nawet więcej. Należy jak kiedy. To taką banię, co jak ja mam to, no. Dynię. To ze środka wyjadły wszystko, skorupa została. Tak. Te ślimaki zjadły całą dynię? I nie tylko. Ślimaki atakują i to nie żart. Szczegóły po 18:00. W Pulsie Trójki o 17:45 o pomocy dla producentów warzyw i owoców, a w BWP o 18:45 o tym, na co mogą liczyć producenci mięsa i mleka. Polecam. With a grin, maybe I could begin. I might dig my heels right in, but don't hold your breath for me. So I love the light of the glum, a weekend in the warm sun. Your heart beats for the love of anyone, so that's a little luckier for some. You bring it all home to the family, sure they need to know just how good it goes. Life is beautiful. You hold your light pretty high, or are you looking for a sign? Well, don't you know that I got mine, and now I'm as good as gold. Hold me close like you did when you needed me, when you would speak back to me. Who are the personality? Like a choice or a pack, all to the wrong ones. To all the young guns, when all they need is a home run. You bring it all home to the family, sure they need to know just how good it goes. Your life is beautiful. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. I od razu zabieramy Państwa do Kijowa, gdzie jest specjalny korespondent Polskiego Radia, Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, witaj na antenie. Dzień dobry. Jaka teraz jest sytuacja na wschodzie Ukrainy, bo wiadomo już, że Rosjanie otworzyli drugi front. No, sytuacja jest trudna i to przyznają ukraińskie władze, które dość długo nie przyznawały tego, że tak naprawdę wojska teraz znajdują się w defensywie. Wszystko właściwie zaczęło się już parę dni temu, kiedy to Rosjanie i separatyści zaczęli zajmować niewielkie miejscowości wokół Nowoazowska. Nowoazowsk to jest mała miejscowość na granicy Rosji i Ukrainy, tuż nad Morzem Azowskim, przy Mariupolu, około 40 km od Mariupola. No i wczoraj otoczyli Nowoazowsk, a Ukraińcy się wycofali, jak twierdzą, między innymi dlatego, że byli źle wyposażeni. Mieli tylko karabiny maszynowe i z tymi karabinami mieli się bronić przed rosyjskimi czołgami, które właśnie wjechały od tej strony. Więc mamy Nowoazowsk i mamy jeszcze kilkadziesiąt kilometrów na północ, może około 100 kilometrów na północ, miejscowość Amwrosiivka. Tam także weszły siły rosyjskie i siły separatystów razem, współpracują ze sobą. Według nieoficjalnych informacji im się udało zająć Sawur-Mohyłę. To jest taka wyżyna, która ma strategiczne znaczenie dla ochrony granicy ukraińsko-rosyjskiej i dla przekazywania pomocy dla wojsk tam walczących. Czyli tak naprawdę Ukraińcy są w dość trudnej sytuacji i po raz pierwszy od wielu tygodni nie mówi się, na przykład nie mówi się już o tym, że w Iłowajsku wojskowi starają się zdobyć nowe dzielnice, a mówi się tylko o tym, że starają się utrzymać te dzielnice, które zdobyli. A Iłowajsk to są takie wrota do Doniecka, to jest miejscowość mniej więcej na przedmieściach tego milionowego miasta. Zaskakujące jest to, iż Ukraińcy mówią o ataku Rosjan, o armii rosyjskiej, która weszła, wjechała na terytorium Ukrainy. Rosjanie z kolei zaprzeczają, mówią, że to nie armia weszła na teren Ukrainy i nikt nikomu nie może nic udowodnić. Tak, jest to trudne, to prawda, ale Ukraińcy widzą, że Rosjanie stosują wariant krymski. To znaczy na teren Ukrainy wjeżdżają czołgi z zamalowanymi na przykład znakami rozpoznawczymi rosyjskiej armii i na to są naniesione inne znaki rozpoznawcze, no można powiedzieć niby anonimowe. To są na przykład białe koła czy też białe trójkąty. W ten sposób się rozpoznają między wrogiem a swoimi. I rzeczywiście trudno o dowody, choć na przykład parę dni temu zatrzymano 10 rosyjskich wojskowych i to już jest jasny dowód na to, że oni byli na terytorium Ukrainy, chociaż jak twierdzą Rosjanie... Zabłądzili. No, tak. Tłumaczenia Rosjan rzeczywiście są aż zabawne, no bo ta dziesiątka, którą złapano, zabłądziła, a z kolei o innych mówi się, że to są żołnierze i owszem, ale oni spędzają urlop na Ukrainie, przecież każdy może spędzać urlop gdzie chce. Tak, tylko że oni spędzają urlop, zabierając ze sobą na wakacje czołgi i wyrzutnie rakiet Grad, a także według amerykańskiego ambasadora tutaj w Kijowie, Jeffrey Payata, także inny, jeszcze nowocześniejszy sprzęt wojskowy, chodzi między innymi o wyrzutnie rakiet przeciwlotnicze i no, to są też dowody, które płyną z innych źródeł niż ukraińskie i tutaj mi się wydaje, że tak samo jak z podsłuchami, tak samo Stany Zjednoczone pomagają Ukraińcom właśnie w takich, w utrzymaniu takich dowodów. Wróćmy na chwilę do wyposażenia, ale nie zielonych ludzików, czyli tych z trójkątami i kółkami na czołgach, tylko do armii ukraińskiej. Mówiłeś o tym, już na wysokości Nowoazowska musieli odpierać siły rosyjskie bronią maszynową i tylko bronią maszynową i dlatego się wycofali. Czy armia ukraińska rzeczywiście ma aż takie kłopoty z wyposażeniem? Armia ukraińska ma dość duże kłopoty z wyposażeniem, ale to jest tak, że w tych rejonach walczą głównie bataliony ochotnicze. I te bataliony ochotnicze nie były dotąd wyposażane w ciężką technikę wojskową. Gdzie jest regularna armia? Przecież Ukraina to jest potężny kraj. Nagle na w newralgicznych punktach, na wschodzie kraju mamy bataliony ochotnicze słabo uzbrojone. To gdzie jest regularna armia? Znaczy, to głównie bataliony ochotnicze. ochotnicze i taki też był batalion tam w Nowoazowsku, ale tam też walczy regularna armia. Problem polega na tym, że z czasów radzieckich większość baz ukraińskiej armii jest w zachodniej części kraju, ponieważ w ciągu 23 lat niepodległości nikt nie przewidywał tutaj inwazji ze strony Rosji, albo starał się nie przewidywać tej inwazji ze strony Rosji. Tych baz nie przemieszczano i dlatego najsilniejsze bazy mamy, powiedzmy, przy granicy z Polską, w tej części centralno-zachodniej Ukrainy. Jeszcze wracając do tego wyposażenia już samej armii. To wyposażenie było w tragicznym stanie do wiosny i teraz to jest jak najszybciej i często chałupniczymi metodami remontowany jest ten sprzęt wojskowy, ciężki sprzęt wojskowy i on jedzie na wschód, ale jak widać jego nie wystarczy i poza tym w porównaniu z potęgą militarną Rosji Ukraińcy raczej tutaj mają dość mizerne sukcesy na tym polu. Szczególnie, że naprawdę, jeżeli popatrzeć nawet na ministrów obrony za czasów Wiktora Janukowycza, to były osoby albo związane z Rosją, albo takie, które na przykład dopiero parę lat temu przyjechały na Ukrainę i trudno uwierzyć, że byli to ludzie, którzy zrezygnowali na przykład z paszportu rosyjskiego, chociaż na Ukrainie jest zabronione podwójne obywatelstwo. Więc jasne jest, że oni pracowali raczej nie dla Kijowa i nie dla dobra Ukrainy. Dziękuję bardzo. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Dziękuję. A temat powróci jeszcze w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i to niebawem. W specjalnym wydaniu Trzech Stron Świata o sytuacji na Ukrainie będzie rozmawiał Ernest Zozuń. To o 16.45, czyli za 25 minut. Polecam Państwu. Braciszko moje jadą, trochę się nie boję. Jadą, Słowian. Ja w sprawie tej inwazji Rosjan na Ukrainę. To jest sprawa tego typu, jak i w 1939 roku. Po prostu nikt sobie nie zdaje sprawy, co Rosjanie mogą dalej zrobić, tak jak i z nami, że też 17 września wkroczyli niby nam z pomocą, a wiadomo, jak się później stało, że byli u nas przez 45 lat. I teraz jest to samo, że Zachód jest tak powiązany z Rosją, że oni pitolą Ukrainę. Będą brać ich po kawałku i każdy o tym niby wie, że to napadli już Rosjanie de facto, tylko nikt o tym jawnie, głośno nie mówi, bo się po prostu Zachód boi. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Halinka dziś przy telefonie do 19. Zapraszamy do Trójki. Ponad 100 tysięcy koni z Polski rocznie trafia na talerze, głównie na zachodzie Europy, ale coraz częściej także w naszym kraju. Po tym, jak donosili Państwo wczoraj o transporcie koni na autostradzie A4, postanowiliśmy sprawdzić, dokąd jadą one z Polski, a także ile mięsa produkuje się u nas i czy można je bez problemu kupić. Dzień dobry. Można u Państwa kupić koninę? Tak, mamy wyroby wędliniarskie. Anna Piekarska ze sklepu mięsnego na warszawskiej Saskiej Kępie. Mamy udziec z koniny, mamy mięso na gulaszowe, kabanosy z koniny, gorzowska z koniny, belgijska z koniny i szynka z koniny. Ludzie kupują, pytają? Oczywiście, jak najbardziej. Dzwonią, zamawiają i odbierają. Właśnie, bo to trzeba zamówić? Zamówić, tak. Zamawiają. Czyli normalnie jak przyjdziemy tak z ulicy, to nie bardzo? To znaczy nie, bo to jest specjalny klient, który właśnie się interesuje koniną. Jest to tak naprawdę mięso drogie, niszowe. Dyrektor Polskiego Związku Hodowców Koni Andrzej Stasiowski. Większość produkcji trafia na eksport, natomiast zaczynają się ludzie tym mięsem interesować ze względu na to, że w porównaniu z mięsami innymi odznacza się dosyć ciekawymi walorami. Przede wszystkim jest jednym z najchudszych mięs. Kilka procent tej produkcji, z którą w tej chwili mamy do czynienia w kraju, zostaje. Ponad 90% cały czas trafia jeszcze przede wszystkim na rynek włoski. Francuzi bardzo sobie cenią i Włosi też. Anna Szwabczyńska z Fundacji Viva. Bardzo sobie cenią mięso, które jest świeże. To nie może być mięso, które zostało kilka dni wcześniej zabite, które jest transportowane, ale absolutnie oni uważają, że tylko i wyłącznie młode mięso, najlepiej jeszcze źrebaki. To jest niestety ogromny problem, dlatego że te zwierzęta przemierzają czasami nawet 80 godzin w takim transporcie. Wygląda to tak, że zwierzęta głodne, nienapojone, ślizgające się na własnych odchodach, bardzo często poranione, w czasie transportu obijają się, przewracają, łamią nogi. Jak duża to jest skala, ile koni wyjeżdża z Polski? Rocznie, to jest kilkaset tysięcy nadal. Wcale nie jest tak, jak niektórzy jeszcze mówią, że jesteśmy największym eksporterem żywych koni i w ogóle mięsa końskiego w Unii. Jesteśmy na trzecim, czwartym miejscu. Wyprzedzają nas takie kraje jak Rumunia, czy chociażby Włochy. W czołówce jest też Hiszpania i Francja. Czy zjadłaby pani kiedyś koninę? Nie. Przeraża mnie to. Tam na Korzykach był kiedyś sklep z mięsnym, mieli koninę i kabanosy z koniny i po prostu sam widok mnie... Nie. Krowa to wiadomo, że to jest krowa do zjedzenia, a koń nie pasuje w ogóle mi do jedzenia. Jadłam i nie będę jadła. Dlaczego? Dlatego, że no nie. Jak pomyślę, że to jest z konia, to mowy nie ma. Można powiedzieć, że konina trochę w Polsce ma zły PR, no bo jak pytam ludzi na ulicy, no mówią, nie, koniny w życiu byśmy nie zjedli. No to w czym konina gorsza od wołowiny albo wieprzowiny? Dotknął pan takiego bardzo ważnego tematu. My też się zastanawiamy, jak zmieniać ten PR wokół właśnie koniny, bo używa się takich sformułowań, że koń od wieków, szczególnie w Polsce, był przyjacielem człowieka, a swoich przyjaciół tak naprawdę nie powinno się jeść. No z takimi argumentami bardzo trudno dyskutować, natomiast koń jest tak samo zwierzęciem gospodarskim jak krowa, świnia, owca. Są konkretne rasy koni, które są hodowane po to, żeby być użytkowane w jeździectwie i to jest ten koń, który nam się kojarzy z takim właśnie przyjacielem człowieka. Natomiast są konkretne rasy koni, w Polsce to jest koń zimnokwisty, który jest hodowany głównie z przeznaczeniem na eksport rzeźny. Skąd to mięso pochodzi? To są polskie ubojnie? To są polskie ubojnie i pochodzi z tego, jasło. Jasło, zimna woda, dokładnie. Gdzieś tam jeszcze jest, z tego co wiem, chyba poznańskim. Jakie to jest mięso w smaku? Do czego podobne? No, jest lekko słodkawe. Zbliżone jest do mięsa wołowego. O. Oprócz Włoch i Francji, konina z Polski trafia też na stoły w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, a nawet Japonii. A o konie i o koninę pytał Łukasz Karusta. To Trójka. Tych różnych informacji dotyczących Ukrainy. Jak wiadomo, już kilka tysięcy cywilów zginęło w tej wojnie. Słyszę, że prowadzący interesuje się bardzo tą sprawą. Ja mam jakby w tej sprawie najprostsze pytanie. Kto zabił tych cywili, którzy zginęli dotychczas w wojnie? To znaczy, kto rzuca bomby w Doniecku i w tych innych miastach? Kto ich zabił? Bo to chyba najprostsze pytanie. Dziękuję panu za telefon, dziękuję za pytanie i polecamy specjalne wydanie Trzech Stron Świata o 16.45, czyli za niecały kwadrans, o sytuacji na Ukrainie będzie z ekspertem rozmawiał Ernest Zozuń. To już niebawem. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Gotowy na wyprawę? Trzywarstwowy materiał z membraną? Jest. Wiatro i wodoodporna powłoka? Jest. To wszystko w kurtkach Softshell, damska lub męska, jedynie za 59 zł. A dziecięca tylko za 49 zł. Już teraz tylko w Lidlu. Kurtka Softshell w wielu wzorach dla dorosłych za 59 zł, a dla dzieci za 49 zł. A do tego buty trekkingowe za 69 zł. Tylko 69 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 26 minut do 17. Już za chwilę zabierzemy Państwa na pocztę. Poczta typowa, ale nietypowa, jest jedno ze stanowisk. Tam znajduje się elektroniczny tłumacz języka migowego i języka angielskiego. O tym już za chwilę. Stuck on you, I'm still on me, trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still in here, trying to figure it out. Było ładnie, było, ale już nie jest. Teraz właśnie pada, właściwie leje. Ale pewnie znowu będzie ładniej, bo coś tam się przeciera. I tak dziś w kraju właśnie się układa. Słońce, chmury, popada, potem znowu słońce i jutro bez większych zmian jeszcze. Aha, miał być przełom. No niestety. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Zapraszamy do Trójki. Niepełnosprawni na poczcie mają się coraz lepiej. Osoby głuchonieme mogą bez problemu w urzędzie przy Stołecznym Placu Trzech Krzyży wysłać list czy nadać przesyłkę bez obaw, że będzie problem z komunikacją. Tłumacz języka migowego wyjaśni pracownikowi, po co klient przyszedł. Jak mówi Aneta Bobińska, naczelnik Urzędu Pocztowego Warszawa 15, wystarczy przy wejściu do poczty nacisnąć stosowny guzik. Na terminalu, w którym pobiera się numerki, jest wytyczony osobny numerek dla osób głuchoniemych, który jest przywoływany bez kolejki do okienka z wideotelefonem. To przejdźmy może do tego tajemniczego urządzenia. To wygląda trochę jak telefon, trochę jak telewizor i trochę jak komputer. Dokładnie, jak komputer bardziej chyba. Julita Oleszczak, asystent Urzędu Pocztowego Warszawa 15. Na tym urządzeniu możemy albo język angielski, klient jak podejdzie może tłumaczyć angielskiego, albo języka migowego. To wybierzmy język migowy. Naciska pani tutaj. Tak, wybieramy połączenie z tłumaczem języka migowego. Na ekranie się wszystko wyświetla. Wyświetla się, tak, nawiązuje połączenie. Dzień dobry. Ja chciałam tylko, bo tutaj mamy wywiad z radiem, z Trójką. Chcieliśmy tylko zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Mogę z panią porozmawiać? Postaram się jakoś to zrobić, żeby słychać było to, co ja będę słyszała w słuchawce. Tak, odsłonniliśmy okienko w kamerze i teraz dobrze. Pani nas może zobaczyć. Tak, teraz nas pani. Ja jestem, dzień dobry, z radiowej Trójki. Pani do mnie macha i ja widzę na ekranie, że pani do mnie miga. Witam, dzień dobry. Mogę wyjaśnić, na jakiej zasadzie to wszystko działa, bo jesteśmy tłumaczami języka migowego, też mamy tłumaczy języka angielskiego. Jest osoba właśnie zainteresowana, jest tłumacz języka migowego i trzecia osoba, urzędnik. Dużo pani telefonów dziennie odbiera? Muszę powiedzieć, że to wszystko zależy, ponieważ jednego dnia jest więcej połączeń, drugiego dnia jest mniej. To bardzo ciężko jest powiedzieć, ale mamy coraz więcej połączeń, mamy coraz więcej klientów. Nasze biuro jest otwarte jako jedyna firma w Polsce od 7.30 do 21.00, także w soboty i w niedzielę, także osoby głuche nie mają żadnego problemu, żeby porozumiewać się, gdzie w innych instytucjach trzeba 3 dni wcześniej zamawiać taką usługę. Ślicznie pani dziękuję. Wystarczy odłożyć słuchawkę, zrobić czerwoną. Tak, złączyć się i w tej chwili już połączenie zostało przerwane. I czekam na następnego klienta. Dużo osób tutaj na poczcie korzysta z tego. Mamy obok siebie Instytut Głuchoniemych imieniem Jakuba Falkowskiego i jak najbardziej w czasie roku szkolnego jest wykorzystywany częściej niż w czasie wakacji. Widziałam też język angielski. Język angielski jest pewnie dla obcokrajowców. Zgadza się, wykorzystujemy raczej nieczęsto, bo dziewczyny tutaj, asystenci, pracownicy w miarę dobrze znają język angielski i potrafią się porozumieć. Ale jeżeli jest to klient trudny z ciężkimi pytaniami, jak najbardziej korzystamy z tego urządzenia. Rozumiem, że w różnych miejscach Polski pojawiły się takie wideofony. Z tego co wiem, wideofony były 2 w Warszawie i w Gdańsku i Poczta Polska jak najbardziej chce, żeby takich urządzeń było jak najwięcej, a głównie w miejscach, gdzie jest, tak jak u nas, Instytut Głuchoniemych. Coraz więcej placówek pocztowych przystosowuje się do potrzeb osób niepełnosprawnych i zdobywa certyfikat Poczta bez barier. A Urząd Pocztowy Warszawa 15 odwiedziła dziś Anna Rokicińska, rozmawiała z panią naczelnik, rozmawiała także z panią tłumacz, która dyżuruje gdzieś tam po drugiej stronie wideotelefonu. Przypominam, tłumacze dyżurują codziennie, także w sobotę i w niedzielę od 7.30 do 21.00. Tak więc jeżeli głuchoniemi pewnie wiedzą, że na Placu Trzech Krzyży jest taka poczta, ale jeżeli spotkają państwo kiedyś obcokrajowca władającego angielskim, który będzie trudnym klientem albo będzie miał jakiś duży problem, to warto go wysłać na pocztę Warszawa 15 na Placu Trzech Krzyży.

Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. W związku z faktycznym wprowadzeniem rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony, by ustalić sposoby reagowania. To ukraiński prezydent Petro Poroszenko. To odpowiedź na fakty, z jakimi mamy do czynienia na wschodzie Ukrainy. Informacje mówią, że separatyści wspierani przez rosyjskich żołnierzy weszli do Nowoazowska. Ukraina jasno mówi, że to wojna. To jest specjalne wydanie audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Władimir Putin celowo rozpoczął wojnę w Europie. O tym wie cały świat i ukryć tego się nie da. Dlatego teraz od świata potrzebne są zdecydowane i efektywne kroki. Jasno mówi ukraiński premier Arsenij Jaceniuk. Postuluje przy tym zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ukraińskie władze podają, że oddziały rosyjskiej armii wkroczyły wczoraj na teren Ukrainy. Rosyjscy żołnierze przejęli kontrolę nad miastem Nowoazowsk i szeregiem miejscowości w rejonach Nowoazowskim, Starobieszewskim i Amwa Rosyjskim. Regularne oddziały rosyjskie znajdują się również w obwodzie ługańskim. Fakt rosyjskiej agresji jest jasny. Na terenie Ukrainy operują rosyjscy żołnierze. Na wschód Ukrainy przemycany jest wojskowy sprzęt, na którym zamalowywane są emblematy jednostek i zdejmowane są numery rejestracyjne. Mamy informacje od Rosyjskiego Stowarzyszenia Matek Żołnierzy, że blisko 400 żołnierzy rosyjskich w ostatnim czasie zaginęło lub zostało rannych na terytorium Ukrainy. NATO potwierdza ukraińskie informacje, twierdząc, że według ich źródeł na terenie Ukrainy operuje około 1000 rosyjskich żołnierzy. Rosjanie oczywiście wszystkiemu zaprzeczają. Zresztą przewodzi tym zaprzeczeniom sam rosyjski prezydent, który twardo dwa dni temu w Mińsku twierdził, że Rosji nic do tego konfliktu. Rosja nie może rozmawiać o jakichkolwiek warunkach przerwania ognia czy możliwych porozumieniach między Kijowem, Donieckiem i Ługańskiem i tak dalej. To nie jest sprawa Rosji, a kwestia wewnętrzna samej Ukrainy. Możemy tylko sprzyjać temu, by powstała atmosfera zaufania w czasie tego możliwego i tak potrzebnego według mnie procesu negocjacyjnego. A moim gościem jest Jarosław Ćwiek-Karpowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Sytuacja jest poważna? Jest poważna dla Ukrainy. Otwarcie trzeciego frontu, czyli zajęcie południowych terenów Ukrainy, oznacza, że ten konflikt nie ogranicza się do dwóch miast, Doniecka, Ługańska, ale może objąć cały południowy wschód Ukrainy i połączyć Krym z dotychczasowym miejscem rebelii. To jest poważny problem dla Ukraińców, którzy jakby łudzili się, że własnymi siłami uda się wypędzić separatystów. Zostało już tak niewiele. Ci, którzy wierzyli w to, że to jest konflikt do szybkiego rozwiązania i że Rosja nie będzie już dalej eskalowała, mylili się. Widać wyraźnie, że to jest konflikt, który może mieć postać takiej hybrydy. Jak tylko separatyści będą w odwrocie, zostanie otwarty trzeci, czwarty, piąty front. Wzmacniane będą ich oddziały dotychczasowymi metodami po to, żeby ten konflikt po prostu nigdy się stamtąd nie wyniósł. Ale zastanawiam się, taka gra trwa już od dawna. Tak, przy czym od pewnego czasu słyszeliśmy o ofensywie wojsk ukraińskich, o tym, że separatyści są w odwrocie i że oczywiście są wspierani w sposób nieoficjalny przez Rosję. To jest od dawna, to jest nic nowego i tu wydaje się, że te wypowiedzi ukraińskich polityków o tym, że mam do czynienia z otwartą ingerencją, są przesadą. Przesadą po to, żeby w jakiś sposób powstrzymać to wsparcie dla separatystów. Tu się nic nie zmieniło, ale zmieniło się to, że mamy do czynienia teraz z kontrofensywą. No właśnie, bo mam wrażenie, że Ukraińcy zaczęli głośniej mówić i dobitniej mówić o tym, że Rosjanie operują na terytorium Ukrainy. Do tej pory używali takich oględnych słów. Używali wcześniej oględnych słów, ponieważ łudzili się, że uda się ten konflikt załatwić własnymi siłami i niejako nie postawić Rosji przed faktem dokonanym, że to musi otwarcie wejść w ten konflikt. I to się nie udało. To znaczy, teraz przyznają to, co już wcześniej było wiadome, i to głośniej, otwarci, że są to wojska rosyjskie, ponieważ mają nadzieję, że to z kolei może powstrzymać Moskwę przed dalszym wspieraniem separatystów. Ponieważ jeżeli ten odcinek granicy, który wcześniej jest był między separatystami a Rosją, jest niewielki, to tu rzeczywiście można mieć nadzieję, że uda się go odciąć. Natomiast w momencie, kiedy już cały południowy wschód Ukrainy jest wspierany, no to już jest sytuacja nie do rozwiązania tymi siłami, którymi dysponuje Ukraina. A czy to głośniejsze mówienie o interwencji rosyjskiej nie wiąże się z tym, że 26 października mamy na Ukrainie wybory? Tego bym raczej nie wiązał. To znaczy w momencie, kiedy Ukraina tak otwarcie mówi o wojnie z Rosją, oznacza to, że nie mniej, nie więcej trzeba wprowadzić stan wojenny, stan wyjątkowy na Ukrainie, czyli de facto przekładamy wybory, a wybory są na rękę i prezydentowi Poroszence, i tymi, którzy w tej chwili są u władzy, ponieważ obecny parlament pochodzi jeszcze z wcześniejszego rozdania. Jest tam wielu posłów, którzy prawdopodobnie nie dostaną się dziś do parlamentu Ukrainy. Stąd ale też zagrożenie zwiera szeregi. Tak, znaczy można zakładać, że takie podbijanie bębenka działa na korzyść prezydenta, ale to jest duże ryzyko też tego, że bez wyborów parlamentarnych, bez tej legitymacji społecznej, okej, prezydent, nowo wybrany prezydent, ma pełnię władzy, ale też ma drugi problem, to znaczy Ukraina oddala się od demokracji, jest w stanie wyjątkowym, nie z własnej woli, ale jest w stanie wojennym. To jest nie na rękę, jeżeli Ukraina zamierza zbliżać się do Zachodu, a to jest przecież ten cel, który przyświecał i protestującym na Majdanie, i rządzącym. Stąd więc to ogłaszanie stanu wyjątkowego, ono na przykład w tej chwili pada z ust Julii Tymoszenko, której na rękę jak najbardziej jest wprowadzenie czegoś takiego, ale sam Poroszenko czy premier Jaceniuk, oni są bardzo sceptyczni. To jest poważny problem, czy wprowadzić stan wyjątkowy na Ukrainie. A może ten głośniejszy krzyk w sprawie interwencji rosyjskiej wiąże się ze szczytem NATO, który już za chwilę, bo 4 i 5 września. Szczyt NATO jest rzeczywiście ważnym momentem. Zostało już niewiele czasu. Ukraina oczekuje wsparcia, ale nie wiąże tego wsparcia tylko i wyłącznie ze samym szczytem. Tu są różne pomysły, które pojawiają się ze strony ukraińskich oficjeli. Z jednej strony chodzi o zaostrzenie sankcji, z drugiej o wyrażenie politycznego wsparcia, na przykład organizowanie różnego rodzaju spotkań NATO, Ukraina, OBWE, na Ukrainie, czyli jakby w miejscu, gdzie ten konflikt jest, że pokazanie, że ta obecność Zachodu jest na Ukrainie, i oczywiście wsparcie materialne, techniczne, wojskowe, ale wątpię, ażeby Ukraińcy liczyli, że właśnie na szczycie NATO może zostać podjęta decyzja o wsparciu wojskowym, bo ono tak naprawdę nie będzie nigdy mieć miejsca takiego otwartego, oficjalnego. Nikt nie chce wejść w otwarty konflikt z Rosją, czy też z separatystami wspieranymi przez Rosję. Może oczywiście Ukraina liczyć na coraz większe wsparcie techniczne, nieoficjalne, różnych na przykład firm prywatnych zajmujących się takimi konfliktami. No, to jest rzeczywiście to, co może nas niedługo spotkać. Ale mówi się też, że szczyt NATO może dać zielone światło na to, byśmy na przykład my sprzedawali broń na Ukrainę. No tak, tylko dla państwa sąsiadującego z Ukrainą, dla każdego państwa tak oczywiste wiązanie się w konflikt niesie poważne, negatywne konsekwencje. Ukrainę trzeba wspierać, natomiast to jest konflikt, który się dzieje na Ukrainie z separatystami, którzy prorosyjskimi, i jeżeli to wsparcie ma iść, to prawdopodobnie ono będzie szło po prostu nieoficjalnie. Żadne państwo nie chce wejść w ten konflikt otwarcie. Czy sytuacja będzie się zaostrzała w najbliższych dniach, czy gdzieś tam ona się zatrzyma na tym poziomie? Dotychczasowa praktyka pokazuje, że strona rosyjska, gdyby chciała, mogłaby przecież bardzo tak wydatnie i szybko doprowadzić do zajęcia dużego obszaru. Pod względem wojskowym, technicznym to jest możliwe. Widać wyraźnie, że istnieją poważne ograniczenia po stronie rosyjskiej. To poparcie bardzo silne dla Władimira Putina. On nie jest pewny. Michał Chodorkowski, były szef UKOS-u, w tej chwili zachęca do tego, żeby po prostu wyjść na ulicę, i to jest jedyny moment, czy to jest sposób na to, żeby tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej zapobiec. Stąd też Rosja prowadzi w taki sposób wojnę, to znaczy wspiera separatystów, nie przyznając się do nich. To ma też pewne ograniczenia, wracające trumny i tak dalej. Ten konflikt prawdopodobnie będzie wyglądał tak, że bez silnej odpowiedzi Zachodu, sankcyjnej, wsparcia dla samej Ukrainy, możemy spodziewać się kolejnych otwarć frontów w innych miejscach, na przykład w okolicy Charkowa, czy też właśnie na południu. Natomiast jeżeli ta odpowiedź będzie mocna, stanowcza, kolejne sankcje i tu też czas odgrywa poważną rolę, to wtedy możliwe, że dojdzie jednak do wstrzymania tej kontrofensywy. Na to chyba należy liczyć. Jarosław Ciekarpowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim gościem. To było specjalne wydanie audycji Trzy strony świata. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Już od 29 sierpnia do 4 września. Tego nie można przegapić. MediaMarkt.pl. W najnowszej polityce temat na początek szkoły. Czy twoje dziecko zrobi życiową karierę? Czego nie widzą krytycy Platformy? Rosjanie cieszą się z sankcji, a ponadto grywalizacja, czyli jak bez podwyżki zmotywować pracownika oraz specjalny raport o Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Tygodnik Polityka już w sprzedaży. Teraz w Castoramie. Masywna wyprzedaż. Olbrzymie rabaty nawet do 70% na tysiące produktów. Jeszcze tylko do poniedziałku 1 września. Nie zwlekaj. Taka okazja może się nie powtórzyć. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Boyhood. Niezwykły, oryginalny film. Przez 12 lat co roku ekipa kręciła kolejną część historii pewnej rodziny. Powstał obraz, który zachwycił widzów. Według krytyków to czuły i zabawny film. Pełen ciepła i człowieczeństwa. Znakomite kreacje stworzyli Patricia Arquette i Ethan Hawke. What do you want to be, Mason? What do you want to do? Poruszające, mądre kino. Boyhood. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Zarzut zabójstwa dziecka dla matki martwego noworodka znalezionego w mieszkaniu w Krakowie. Donald Tusk faworytem na stanowisko szefa Rady Europejskiej, twierdzą unijne źródła, a szef MSZ-u dodaje. Jestem dobrej myśli. Fiasko negocjacji niemieckich linii lotniczych z pilotami. Jutro od rana strajk w Germanwings. Matka martwego noworodka znalezionego dwa dni temu w jednym z mieszkań w Krakowie usłyszała zarzut zabójstwa dziecka. Na wniosek prokuratury sąd zastosował 3-miesięczny areszt wobec Magdaleny K. 30-letnia kobieta nie przyznała się do zarzutu. Oskarżona urodziła synka we własnym mieszkaniu, a potem chciała ukryć jego zwłoki, mówi podinspektor Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Podczas przeszukania w jednej z szaf znaleźliśmy chłopca. Ten noworodek według kobiety miał urodzić się nieżywy, jednak już wiemy po wynikach sekcji zwłok, że dziecko urodziło się żywe. Ze wstępnej opinii wynika, że przyczyną zgonu dziecka był brak dopływu tlenu do płuc. O sprawie policję poinformowała sąsiadka kobiety. Notowania rządu i samego premiera najgorsze w tym roku, wynika z sondażu CBOS-u. Od lipca z 26 do 23% ubyło zwolenników gabinetu Donalda Tuska. Jednocześnie wyraźnie wzrosła grupa jego przeciwników z 38 do 44%. Gorzej niż w lipcu postrzegana jest polityka gospodarcza rządu, a najgorszy z zanotowanych w tym roku jest społeczny odbiór premiera. O 3 punkty do 26% zmniejszyła się grupa osób zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi właśnie Donald Tusk. Złe informacje dla premiera płyną z sondażu. twarzy z Polski, dobre z Brukseli. I jak twierdzą unijne źródła, Donald Tusk wyrasta na faworyta do objęcia stanowiska szefa Rady Europejskiej. Decyzję podejmą przywódcy na sobotnim szczycie Unii. Szef MSZ-u Radosław Sikorski, pytany w polskim radiu o szansę lidera PO, mówi, że jest dobrej myśli. Gdy obsadzaliśmy Janusza Lewandowskiego na fotelu komisarza do spraw budżetu, byliśmy krytykowani. Teraz też przez wiele tygodni, miesięcy byliśmy krytykowani, a ja chciałbym wrócić do naszej rozmowy za kilka dni, gdy poznamy efekt dla Polski i tutaj też jestem dobrej myśli. O tym, że Donald Tusk jest doskonałym kandydatem na szefa Rady Europejskiej, od kilku dni rozpisuje się brytyjska prasa. Polski premier może też liczyć na poparcie Davida Camerona. Coś jest na rzeczy, mówi prezes Centrum Strategii Europejskiej Demos Europa Paweł Świeboda. Podkreśla, że Polska właśnie w tym kierunku w ostatnim czasie działała. Jego zdaniem brytyjski premier nie zdecydowałby się na tego rodzaju deklaracje, gdyby nie miał pewności, że Donald Tusk chętnie się do Brukseli przeprowadzi. Cameron nie może sobie tak naprawdę pozwolić na to, żeby drugi raz poprzeć kandydata, który nie uzyska akceptacji. Politolog dr Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, że wysłanie Donalda Tuska do Brukseli byłoby dla Platformy Obywatelskiej idealnym rozwiązaniem. Tylko nie na zasadzie takiej, że Tusk wyjeżdża do Brukseli i go w ogóle tutaj nie ma, ale już wyobrażam sobie scenariusz, w którym Donald Tusk jest szefem Rady Unii Europejskiej i przewodniczącym Platformy Obywatelskiej jednocześnie. Oficjalnie Polska zgłosiła kandydaturę Radosława Sikorskiego na szefa unijnej dyplomacji. Mierzymy też w jedną z tek gospodarczych w Komisji Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Masło, odtłuszczone mleko w proszku i niektóre sery to produkty, jakie zostaną objęte unijnym wsparciem w związku z rosyjskim embargiem. Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję wsparcia dla sektora mlecznego. Bruksela nie podaje jeszcze konkretnych kwot, ale chodzić może o 10-20 milionów euro. Chodzi o fundusze na pokrycie kosztów prywatnego przechowywania masła, mleka w proszku oraz niektórych serów. Wycofanie tych produktów z rynku na 3 do 7 miesięcy pozwoli na zmniejszenie presji na ceny, zwłaszcza w niektórych krajach członkowskich. Powiedział rzecznik Komisji do spraw rolnictwa Roger Wade. Jak dodał, ostateczna wielkość wsparcia w dużej mierze zależy od tego, jakie sery zostaną nim objęte, bo nie wszystkie można przechowywać. Na razie nie wiemy, jakie będą dokładne kwoty, gdyż musimy najpierw ustalić poszczególne rodzaje serów kwalifikujących się do pomocy. W zeszłym roku eksport serów do Rosji stanowił prawie połowę całego eksportu produktów mleczarskich do tego kraju o łącznej wartości ponad 2 miliardów euro. Dzisiejsza propozycja komisji musi być jeszcze formalnie przyjęta przez kraje członkowskie, co ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Pasażerowie niemieckich linii lotniczych Germanwings muszą przygotować się na utrudnienia. Jutro strajkować będą piloci tego przewoźnika. Strajk potrwa 6 godzin od 6 nad ranem do południa. Linie Germanwings wykreśliły już z rozkładu 116 połączeń, czyli 70% zaplanowanych lotów. Chodzi głównie o rejsy krajowe. Szacuje się, że strajk dotknie 15 tysięcy podróżnych. Germanwings to spółka córka niemieckiej Lufthansy. Strajk jest efektem fiaska negocjacji między władzami koncernu a związkiem zawodowym pilotów. Związkowcy nie zgadzają się na zmianę zasad przechodzenia na emeryturę. Linie chcą, aby piloci pracowali dłużej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o 18:00. Sport, Monika Sułkowska. Nie udało się z Ligą Mistrzów. Dziś okaże się, czy uda się z Ligą Europy. Legia Warszawa zagra rewanżowy mecz z Aktobę w ostatniej rundzie eliminacji do tych rozgrywek. Mistrzowie Polski w pierwszym spotkaniu zwyciężyli 1-0, więc awans da im nawet remis. Marek Saganowski zastrzega jednak, że trzeba zachować czujność. Spokojnie, na pewno nie zlekceważymy Aktobę, bo uważamy, że to jest jeden z lepszych przeciwników, z jakimi graliśmy. Tutaj musieli zagrać otwartą piłkę i trzeba się mocno skoncentrować, mocno się napracować, żeby ten mecz wygrać. Początek meczu Legii o 20:45 wcześniej, bo za niecałą godzinę Ruch Chorzów w tej samej rundzie zagra wyjazdowy rewanż z Metalistem Charków. Pierwsze spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Wczoraj zakończyły się natomiast eliminacje Ligi Mistrzów. Dziś poznamy skład grup. Losowanie zacznie się za 40 minut i czekamy już na słynnego Gianniego Infantino. Czekamy także na rozpoczęcie siatkarskiej mundialu. Dwa dni przed meczem inauguracyjnym mistrzostw do Warszawy przylecieli Serbowie, z którymi zagramy na otwarcie imprezy. Jutro będą trenować na Stadionie Narodowym, który jest już gotowy na przyjęcie obu drużyn i ceremonii